ارمان دای ارمان پردو کړی ویران ودان کړی ودان افغانستان ودان کړی ودان افغانستان ارمان دای ارمان پردو کړی ویران ودان افغانستان ودان افغانستان جنات و جنات خوز کنڈوالا خفگان دای خفگان پردو کړی ویران خفگان دای خفگان پردو کړی ویران ارمان دای ارمان پردو کړی ویران ودان کړی ودان افغانستان ودان کړی ودان افغانستان اتل او اتل د ټولی آسیا اتل او اتل د ټولی آسیا تومان دایستومان پردو کړی ویران تومان دایستومان پردو کړی ویران ارمان دای ارمان پردو کړی ویران ودان کړی ودان افغانستان ودان افغانستان ظلم و درد تا داستړی اولس ظلم و درد تا داستړی اولس هر آن دای هر آن پردو کړی ویران هر آن دای هر آن پردو کړی ویران ارمان دای ارمان پردو کړی ویران ودان کړی ودان افغانستان ودان کړی ودان افغانستان انتقام تریوا خلیز مارو شباس انتقام پریشان دای پریشان پردو کړی ویران پریشان دای پریشان پردو کړی ویران ارمان دای ارمان پردو کړی ویران ودان کړی ودان افغانستان ودان کړی ودان افغانستان سیرت سعد الله وایو مهاجر هجران دای هجران پردو کړی ویران هجران دای هجران پردو کړی ویران ارمان دای ارمان ودان کړی ودان افغانستان ودان کړی ودان افغانستان